بول کر فعل مراد لیا گیا. کیا تیرا پروردگار ایسا کرے گا؟ تو یہ معنی ہے. اور امام رازی رحمت اللہ علیہ جو مفسر قرآن ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس لفظ کی دوسری قرات بھی ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور کے صحابی کہ مجھے حضور نے یہ آیت اس طرح پڑھائی تھی، حل تستتیو ربا کا. یہ رب کا فائل نہیں بن رہا، پہلی صورت میں فائل تھا. کیا استطاعت رکھتا ہے تیرا رب؟ نہیں. حل تستتیو، اور غائب بھی نہیں ہے، مخاطب کا سیگا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے اس طرح پڑھایا تھا، حل تستتیو ربا کا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو طاقت رکھتا ہے، تیرا حوصلہ ہے کہ تو اپنے رب سے سوال کرے؟ اب یہ بالکل واضح ہے، اس قرآن میں تو کسی قسم کا اشکال نہیں. استطاعت کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے. حل تستتیو، آپ کا حوصلہ ہے کہ آپ یہ سوال کریں اور درخواست کریں؟ ربکا، اب یہ ربکا مفعول واقعہ ہو گیا. کیا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو طاقت رکھتا ہے کہ سوال کرے اپنے پروردگار سے؟ یہ قرآن بھی ہے، اب اس میں اشکال نہیں. لفظ چونکہ زو معنی تھا، استطاعت سے شک بھی نکلتا ہے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا اتق اللہ، ڈرو اللہ سے، اگر تم ایمان والے ہو ایسے سوالات مت کرو، ایسے سوالات کرنے اچھے نہیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا، درخواست یہ تھی کہ نازل کر دے وہ پروردگار ہم پر مائدہ. اس سورت کا نام مائدہ ایک اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ لفظ مائدہ اس کے اندر موجود ہے. مائدہ دسترخوان کو کہا جاتا ہے، جس پر کھانا وغیرہ رکھا ہوا مائدہ کہتے ہیں، اور جو زمین پر بچھایا ہوا اونچا جو ہوتا ہے چھوٹا ٹیبل اس کو خوان کہتے ہیں. جیسا قدیم زمانے میں دولت مند لوگ ایسا چار پائے والا چھوٹا ٹیبل سامنے رکھ کر اس پر تام وغیرہ برتن رکھ کر کھاتے تھے تاکہ نیچے جھکنا نہ پڑے، اس کو خوان کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خوان پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا. اور خوان کا حکم اور ٹیبل کا حکم ایک ہی ہے. ٹیبل پر آدمی بیٹھ کر، کرسی پر بیٹھ کر اور ٹیبل پر کھائے، اگر ضرورت ہے تو جائز ہے، اور انتظام نہیں ہے کہیں بیٹھنے کا، دوسرے ممالک میں جاتے ہیں یا ہوٹل پر جاتے ہیں، جگہ بیٹھنے کی نہیں ہوتی، ٹیبل پر ہی بیٹھنا پڑتا ہے، تو جائز ہے ان دا ضرورت. اور بغیر ضرورت کے جگہ نیچے مل سکتی ہے، بیٹھ سکتا ہے آرام سے، تو درست نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے ہمیشہ نیچے دسترخوان بچھا کر اسی پر کھانا کھایا، زمین پر کرسی پر بیٹھ کر نہیں، نہ ٹیبل سامنے رکھ کر کھایا. ٹیبل اس زمانے بھی موجود تھے، چھوٹے بھی تھے بڑے تھے، خوان تھے. تو بغیر ضرورت کے کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے، خلاف سنت ہے. اور ضرورت ہو اور مجبوری ہو تو پھر جائز ہے، جیسا کہ ہوٹلوں وغیرہ پر جانے کی صورت میں ایسا ہوتا ہے. اور جو لوگ شادیوں میں اہتمام کر کے اس طریقے کو اختیار کرتے سنت کے خلاف، اور جو لوگ کھڑے ہو کر کھاتے تو وہ بالکل غیر مسلموں کا طریقہ ہے اور جانوروں کا طریقہ ہے، وہ انسانی طریقہ ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا، کھڑے ہو کر مت کھاؤ، چلتے پھرتے ہوئے مت کھاؤ، بیٹھ کر کے کھاؤ. مجبوری ہو، جی آدمی شریک ہے، بیٹھ نہیں سکتا، بیمار ہے، وہ بات الگ ہے. بیٹھ سکتا ہے آدمی، تندرست ہے، فرش بھی نیچے مل سکتا ہے کھڑے ہو کر، اور چل پھر پھر کر کھانا یہ ڈنگروں کا کھانا ہے، جانوروں کا کھانا ہے، اور اس کو لوگ فخر سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ فخر کی بات نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے اور بری بات ہے، جانوروں کی تشبیہ ہے یہ۔ تو بہرحال مائدہ اس دسترخوان کو کہتے ہیں جس پر کھانا وغیرہ۔ اور ایک یہ بات بھی آپ سن لیں کہ اس کا ذکر چاروں انجیلوں میں نہیں ہے، انجیلوں میں ذکر نہیں ہے، قرآن نے ذکر کیا ہے یہ واقعہ، جیسا انجیلوں میں اور تغیر تبدل کیا ہے عیسائیوں نے، یہ بھی اس واقعے کو بھی اڑا دیا۔ البتہ انجیل لوکا میں یہ موجود ہے مسیح علیہ السلام کا معجزہ، کہ ایک جگہ مسیح علیہ السلام گئے اور بہت سے لوگ آ گئے، 5000 آدمی تھے، پھر انہوں نے کہا کہ ان کو میں کہاں سے کھانا کھلاؤں گا، تو کسی نے کہا کہ حضرت یہاں ایک لڑکا ہے اس کے پاس جو کی 5 روٹیاں ہیں اور 2 مچھلیاں ہیں تلی ہوئی۔ تو بعض پہلے یہ بھی کہا کہ اتنے آدمیوں کو تو 200 دینار کا کھانا بھی کفایت نہیں کر سکتا، 200 دینار بھی اگر ہو تو، کیونکہ بہت آدمی ہیں 5000 آدمی۔ تو پھر کسی نے یہ کہا کہ ایک لڑکے کے پاس اتنی روٹیاں ہیں، 5 جو کی روٹیاں ہیں اور 2 مچھلیاں ہیں، فرمایا وہ حاصل کر لو، وہ اس سے حاصل کی گئی۔ تو فرمایا لوگوں کا بیٹھ جاؤ، لوگ بیٹھ گئے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان روٹیوں کو تقسیم کر کے دیا اور مچھلی بھی تقسیم کر کے دی، اور سب لوگوں نے کھانا کھایا پیٹ بھر کر، اور پھر اس کے ٹکڑے بچ گئے، اتنے ٹکڑے بچے کہ جس سے 12 ٹوکرے بھر گئے۔ کہا اس کو بھی محفوظ رکھ لو، یہ 5 روٹیوں کا ذکر ہے اور اس واقعہ کا ذکر ہے، لیکن اس واقعہ کا جو حواریوں کی دعا کے نتیجے میں ہوا ہے اس کا ذکر نہیں ہے انجیلوں میں، بہرحال قرآن کریم نے یہ ذکر کیا ہے۔ تو مائدہ عام پر نازل فرما دے وہ آسمان سے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اور اگر تم ایمان والے ہو، پہلی بات وہ شک بھی نہیں کرنا چاہیے، خدا قادر مطلق ہے، دوسرا یہ ہے ایماندار بندے کے لیے یہ بات مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ غیر معمولی فرمائشیں کرنے لگے، معجزے طلب کرنا، نشانیاں طلب کرنی، فرمائشیں کرنی، یہ درست نہیں ہے۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور اپنے حاشی میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی خداوند کریم جتنا بھی مہربان کیوں نہ ہو، بندے کو خدا کی آزمائش نہیں کرنی چاہیے کہ خدا میری بات مانتا ہے یا نہیں مانتا، یہ ادب کے خلاف ہے اور گستاخی ہے، چاہے کتنا بھی مہربان ہو لیکن آزمائش درست نہیں ہے کہ آزمائے بندہ کہ دیکھو خدا میری بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا، درست نہیں ہے یہ۔ تو اس واسطے ادب کے خلاف فرمایا، اور دوسری بات یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو روزی انہی ذرائع سے طلب کرنی چاہیے کہ جو اللہ نے مقرر فرمائے، اللہ نے جتنے ذرائع رزق کے طلب مقرر فرمائے ہیں اسی راستے سے روزی طلب کرنی چاہیے، ایسی غیر معمولی فرمائشیں کرنی کہ بس آسمان سے چنا چنایا ہوا پکا کھانا ہمارے سامنے آ جائے، یہ راستہ درست نہیں ہے، سمجھے، یہ فرمائش کا راستہ، یہ امتحان کا راستہ، اور وہ راستہ جس راستے پر اللہ نے روزی مقرر فرمائی ہے، ہم ذرائع رزق کے اللہ نے مقرر فرمائے، اسی راستے پر چل کر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ روزی عطا فرمائے، ملازمت ہے، زراعت ہے، مزدوری ہے، کاشتکاری ہے، محنت مشقت ہے، صنعت و حرفت ہے، جو بھی ذرائع ہیں جائز ذرائع پر چلنا چاہیے، ناجائز ذرائع پر بھی چل کر رزق حاصل کرنے کی ممانعت آئی۔ فتق اللہ وج ملو فی طلب، اللہ سے ڈرو اور جو صحیح راستہ ہے اس پر چل کر روزی حاصل کرو، بہرحال روزی اتنی ملے گی جتنی اللہ کے علم میں مقدر ہے، کتنے بھی انسان کوشش کرے اسے ایک حبہ بھی زیادہ نہیں مل سکتا. اور ان رزق لا یطلب الانسان کما یطلب ہوا جلو اور کما قال علیہ السلام, بے شک روزی بھی انسان کو اسی طرح تلاش کرتی پھرتی ہے جس طرح موت انسان کو تلاش کرتی. جہاں بھی چلا جائے آدمی, جہاں اس کا وام و گمان بھی نہیں ہوتا, موت آ جاتی ہے, وہاں آ جاتی ہے موت. ایسا ہی روزی بھی انسان کو طلب کرتی ہے. جو انسان کا ایسا ہوتا ہے وہ اس کو ملتا ہے, دوسرا کہا نہیں سکتا, دوسرا اس کو حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے تمام ذرائع رزق جو ہیں وہ اللہ کے اختیار میں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں رزق عند اللہ فاطلب الرزق, اللہ کے پاس روزی تلاش کرو, کیونکہ ذرائع تمام اس کے پاس ہیں. تو یہ ساری باتیں اس لفظ کے اندر آ گئی کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو, ایسی فرمائشیں نہ کرو اور یہ درست نہیں ہے. تو انہوں نے کہا, حواریوں نے کیا کہا, ہم آزمائش کے لیے نہیں کہہ رہے. یہ اس آیت نے صاف کیا آزمائش کے لیے نہیں, کہ ہم خدا کو آزمانا چاہتے ہیں کہ ہماری بات مانتا ہے یا نہیں مانتا, نہیں یہ بات نہیں ہے. بلکہ نرید و ناکل منا, ہم چاہتے ہیں کہ ایسا متبرک کھانا ہم کو نصیب ہو, ہم اس کو کھائیں. کیونکہ آپ غیر معمولی باتیں اور معجزات ظاہر کرتے رہتے ہیں اللہ کے حکم سے, تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایسی غیر معمولی بات ظاہر ہو, ہم کو خواہش ہے ہم کھانا کھائیں. کھانے میں یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھوکے ہوں اور کھانا کہیں سے میسر نہ ہو, تدر کی دعا ہی فرمائیں. جیسا کہ سفر میں بارہا ایسا پیش ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طعام ختم ہو گیا, توشہ تھوڑ گیا, پریشانی لائق ہوئی. تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ حضور نے فرمایا کہ اپنے توشے جو جس کے پاس ہیں وہ لا کر کے جمع کر دو. ایک موقع لشکر بہت تھا, بے شمار ہزاروں کی تعداد میں, سارا جس کے پاس جو کچھ تھا, کو ٹکڑا کو کھجور کا دانا, تو اتنا ڈھیر بنا جتنا ایک بکری کا وجود ہوتا ہے. بس حضور نے دعا فرمائی, اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی, سارے لشکر نے اپنے برتن بھر لیے اس کھانے سے, اس میں اتنی برکت اللہ نے فرمائی. تو ایسا ہی ہے, یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم متبرک کھانا کھانا چاہتے ہیں, اور تاکہ ہمارے دل مطمئن ہوں. کیونکہ ایسا کھانا جب ہم کھائیں گے, کیونکہ طیب کھانا, پاک کھانا جب انسان کھاتا ہے, اس سے انسان کے دل میں سکون ہوتا ہے. مشکوک, حرام, ناجائز خوراک سے کبھی کسی کو سکون نہیں ملے گا, اور خواہشات بری بھڑکیں گی, اور برے وسوسے آئیں گے, شیطانی کاموں پر انسان چست ہوگا, رحمانی کاموں کی طرف کوئی توجہ نہیں کرے گا, جبکہ حرام, مشکوک, مشتبہ کھانا اس کے پیٹ میں داخل. اکثر و بیشتر لوگ عبادت سے بھی محروم اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ خوراک ٹھیک نہیں ہوتی, تو عبادت مقبول بھی نہیں ہوتی, دل بھی نہیں لگتا. برے کاموں میں بہت چست ہوں گے, نیک کام کی طرف بالکل نہیں. کیسے ہو کہ پیٹ تو حرام سے بھرا ہوا ہے, معقول مشروب حرام ہے, لباس بھی حرام ہے, مشکوک ہے, مشتبہ ہے, خون میں حرام کی اجزاء ملے ہوئے ہیں, تو کس طریقے سے اچھے کاموں کی طرف توجہ ہو سکتی ہے؟ کیا ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, غذا کا خاص اثر ہے انسانی اخلاق پر. اس لیے اللہ تعالی نے تمام ایسی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے کہ جن کے کھانے سے انسان کا اخلاق بگڑتا ہے, روحانیت بگڑتی ہے. نظر لغیر اللہ کا کھانا کھانے میں کیا خرابی, جلیبیاں ہی ہیں, دودھ ہی ہے, غیر اللہ کی نظر ہے, اس سے روح پلیت ہو جائے گی جو بھی کھائے گا. روحانی بیماری ہے یہ, روح ناپاک ہو جائے گی جو کھانا کھائے گا, حالانکہ وہ تو بالکل صاف ستھری چیز ہے. لیکن غیر اللہ کے نام پر دی ہوئی ہے. تمام ملت ابراہیمیہ کے اماموں کا اتفاق ہے اس مسئلے پر کہ ایسی چیز میں روحانی نجاست پائی جاتی ہے. کتا, بلی, تمام درندے جانور کیوں حرام قرار دیے گئے؟ بدبودار اور گندی ناپاک چیزوں کو کیوں حرام قرار دیا ہے؟ ان سے اخلاق بگڑیں گے، کبھی اخلاق ٹھیک نہیں رہے گا. برخلاف اس کے کہ جو پاک طیب کھانا ہوگا، ظاہر ہے کہ جس کھانے کو اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرمائیں گے اس سے زیادہ برگزیدہ پاکیزہ کھانا کون سا ہو سکتا ہے؟ اس کو ہم کھائیں گے، ہمارے دل چین پکڑیں گے، سکون پکڑیں گے، اور ہم جان لیں گے کہ آپ سچ فرماتے ہیں کہ خدا کی نعمتیں ہیں، اس کی جنت میں بہشتوں میں اللہ نے بڑے انعامات اکرامات رکھے ہیں، تو اس کا نمونہ ہم دیکھ لیں گے، تو آپ کی صداقت کا علم ہم کو مشاہدے کی شکل میں ہو جائے، جیسا ابراہیم علیہ السلام نے مشاہدے کی درخواست کی تھی، ارینی کیف تحیی الموتا ابلم تو میں تو یقین نہیں رکھتا، فرمایا بلا، مجھے پورا اور کامل یقین ہے، لیکن میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. یہ ایسی بات ہے، آپ کی صداقت کا مشاہدہ ہم چاہتے ہیں، اور ہم گواہ بن جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایسا غیر معمولی واقعہ ظاہر فرمایا. یہ تھا وہ دسترخوان والی نعمت کا مطالبہ. عیسیٰ علیہ السلام کو اب یقین ہو گیا، شک نہیں کر رہے، امتحان بھی نہیں کر رہے، ضرورت ہے اور دل کا اطمینان چاہتے ہیں اور سکون چاہتے ہیں اور مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کوئی چیز منع نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کو روکا نہیں گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کو دکھا دیا. یہ اطمینان حاصل کرنا یہ بھی ایک اچھی چیز ہے. اس واسطے اب وہ بات نہیں تھی کہ یہ شک کر رہے ہیں، تردد کر رہے ہیں، خدا کا والعیاذ باللہ امتحان لے رہے ہیں، اپنا درجہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری بات کہاں تک مانتا ہے. یہ بات نہیں ہے، وہ مومن ہی ہیں، ایماندار ہی ہیں، لیکن ایسی خواہش رکھتے ہیں کہ متبرک کھانا کھائیں اور دل میں چین نصیب ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت کے گواہ بن جائیں. اب اطمینان کے بعد، اس بات کا اطمینان کرنے کے بعد، مسیح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، دعا اور پھر نزول مائدہ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وانت خير الرازقين. قال الله اني منزلها عليكم ومن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. کہا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، اتار دے ہم پر ایک دسترخوان بھرا ہوا آسمان کی طرف سے، تکون لنا عیدن، کی ہو جائے وہ دن ہمارے لیے عید، ہمارے پہلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، وہ آیت من کا، اور نشانی ہو خاص تیری طرف سے، اور رزق دے ہم کو، اور بے شک تو بہتر روزی دینے والا ہے. فرمایا اللہ تعالی نے، بے شک میں اتارنے والا ہوں اس کو تم پر، پس جو شخص ناشکر گزاری کرے گا اس کے بعد تم میں سے، پس تحقیق میں اس کو سزا دوں گا ایسی سزا کہ نہیں سزا دوں گا میں ایسی کسی کو بھی جہان والوں میں سے. مسیح علیہ السلام پر جو انعامات اللہ تعالی نے فرمائے ان کا ذکر ہو رہا ہے. پہلے معجزات کا ذکر ہوا اور اللہ کی خصوصی انعامات، حواریوں کا ایمان لانا، حواریوں کے دلوں کو اللہ تعالی نے اس طرف پھیر دیا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے معاون بن گئے، اور پھر حواریوں کا یہ درخواست کرنا کہ آپ دعا کریں کہ ہم پر طعام کا دسترخوان نازل ہو، عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان کو سمجھایا اور تنبیہ کی کہ ایمان والوں کو ایسی فرمائشیں نہیں کرنی چاہیے، پھر انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی قدرت میں شک نہیں کر رہے، آزما بھی نہیں رہے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسے متبرک کھانے کو ہم کھائیں، ہمارے دل چین پکڑیں اور آپ کی نبوت اور رسالت کی ہم گواہ بن جائیں، آپ جو بات کہتے ہیں اس کی صداقت کا مشاہدہ ہم کر لیں اور اس پر گواہی دینے والے بن جائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان لوگوں کا مقصد اور غرض فاسد نہیں ہے، کوئی آزمانا مقصد نہیں ہے یا کوئی اور غرض باطل نہیں ہے، بلکہ ان کی ایک جائز خواہش ہے کہ وہ مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی ضرورت کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور مزید دل میں اطمینان اور سکون کے طلبگار ہیں، کہ جب ان کی غرض صحیح معلوم ہوئی تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس طرح، قال عیسیٰ ابن مریم، کہا عیسیٰ ابن مریم نے علیہ السلام، انہوں نے دعا ان الفاظ کے ساتھ کی، اللہم ربنا، اللہم کا معنی ہوتا ہے اے اللہ، یا اللہ کے بجائے میم آخر میں لا کر اللہم عربی زبان میں بنا دیا جاتا ہے، معنی اس کا وہی ہوتا ہے یا اللہ، اے اللہ، یہ اللہ تعالی کا اسم پاک ذاتی نام لے کر اور نہایت التجا کے ساتھ دعا کرنا، اللہم اے اللہ، پھر ربنا کا لفظ بھی ساتھ کہا ہے، اے ہمارے پروردگار، ربنا اے ہمارے پروردگار، مربی، رب بھی تو اللہ تعالی ہی ہے، اسی کی صفت ہے، رب العالمین، رب کل شین، ہر چیز کا رب، رب کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ بتدریج پرورش کرتے ہوئے حد کمال تک پہنچا دینا، ہر چیز کا رب مربی اللہ تعالی ہی ہے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ تکرار کرنا دعا میں، اللہم کے لفظ سے بھی وہی بات سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن دوبارہ ربنا کا بھی عیسیٰ علیہ السلام نے تکرار کیا، بار بار الفاظ کو دہرانا یہ زیادہ التجا اور عاجزی کی نشانی ہے اور زیادہ امید ہے کہ دعا مقبول ہوگی، اس لیے تکرار کیا گیا ہے، اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے پروردگار، ہم تیرے سامنے درخواست کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، انزل علینا، اتار ہمارے اوپر مائدتم من السمائے، ایک دسترخوان بھرا بھرایا ہوا آسمان کی طرف سے جس میں طعام ہو، کھانا ہو، ایسا اتار دے، تکون لنا عیدن، اور وہ دن جس میں تو اس کو اتارے ہمارے لیے، وہ دن ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہو، خوشی کا دن بن جائے، وہ ہمارے اگلے پچھلے سب اس دن کو بطور عید کے دن کے اس کا تذکرہ کریں اور ایسا دن بنا دے ہمارے لیے۔ یہ بات ہے، عید کا معنی عربی زبان میں لوٹ کر کے آنے والی بات، عموماً خوشی کے ساتھ عید جو آتی ہے سال میں بار بار آتی ہے، خوشی کے ساتھ لوٹ کر، اصلی مفہوم اس کا یہی ہوتا ہے کہ بار بار خوشی کے ساتھ وہ دن لوٹ کر آئے۔ تو جس دن یہ نشانی ظاہر ہو وہ دن ہمارے لیے گویا خوشی کا دن بن جائے، عید بن جائے ہماری. عید کا مفہوم بھی یہی ہوتا ہے. دنیا میں جو لوگ عید کا دن مناتے ہیں اس کا تصور ایسا ہی ہوتا ہے کہ خوشی حاصل ہو، ان کو سرور حاصل ہو، پلٹ کر کے یہ دن دوبارہ آئے اور اسی طرح خوشی اور سرور حاصل ہو. یہ عام عید کا تصور پایا جاتا ہے. جس دن کوئی نعمت حاصل ہو وہ دن زیادہ مناسب ہوتا ہے. جیسا کہ مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن یہ عید کے دن عید کا دن ہے، کیونکہ اس دن اللہ تعالی کا زیادہ انعام اور عبادت کی زیادہ فضیلت ایمان والوں کو حاصل ہوتی ہے. وہ دن بذات ہی اللہ نے سید الایام بنایا، اور سال میں جو دو مرتبہ عید کے دن مقرر کیے گئے ہیں ان کا معنی بھی یہی ہے. وہ دن اللہ کے انعامات کے دن ہیں. ایک عید میں ایمان والوں کو روزے کی نعمت کی تکمیل حاصل ہوتی ہے. روزہ جو کامل کر لیا ایماندار والوں نے، یہ بہت بڑی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے. سارے مہینے کے روزے پورے کر لیے، پھر ایک دن خوشی کا آیا. اور عید الاضحیٰ کے اندر عام ایمان والوں کو قربانی پیش کرنے کا موقع نصیب ہوتا ہے، اور حج والے لوگوں کو وہ حج کی نعمت نصیب ہوتی ہے، اور عام دنیا کے خطوں میں ایمان والوں کو اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ قربانی پیش کرنے کا موقع ملتا ہے. یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. لہذا یہ دن خوشی کے دن بھی ہوتے ہیں ایمان والوں کے لیے. لیکن بزرگان دین یہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مقولہ منقول ہے، کل یوم لا یوسا فیہ یوصلا فیہ فوائد لنا. ہمارا تو ہر وہ دن جس دن اللہ کی نافرمانی نہ ہو ہمارا عید کا دن ہوتا ہے. تو عید کے دنوں میں صرف مادی خوشی یا نشہ استعمال کرنا یا برائی کا ارتکاب کرنا یا کھیل تماشا کرنا، یہ خوشی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عبادت، خدا تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، یہ بات اولاً اس کے اندر داخل ہے کہ اللہ کا عصیان نہ ہونے پائے اور خدا کی خوشنودی کے کام ہی ہم سے انجام پاتے رہیں. یہ ہے ایمان والوں کی عید کا تصور. تو بہرحال کسی نعمت کے ملنے پر یہ بات زیادہ موزون ہوتی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح التجا کی کہ جس دن یہ دسترخوان نازل ہو وہ دن ہمارے لیے عید کا دن. تو عید کا تصور یہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ خوشی ہو، لیکن اکثر اس میں غم بھی لاحق ہوتا ہے. جو آدمی تکلیف میں ہو، پریشانی کے اندر ہو، اس کے لیے عید کا دن مزید پریشانی کا دن بن جاتا ہے. ماتم زدہ را عید بود ماتم دیگر، جیسا فارسی والے کہتے ہیں. کسی کا آدمی مرا ہوا پڑوس کے لیے عید کا دن اور ڈبل ماتم ہو جاتا ہے. وہ کسی خوشی میں شریک ہونے کا اس کا جذبہ ہی نہیں رہتا، ایسا ہوتا ہے. ڈاکٹر اقبال مرحوم نے کہا ہے، عید آزاداں شکو ہے ملک و دین، عید محکومہ ہجوم مومنین. آزاد لوگوں کی عید جو ہوتی ہے وہ دین کا بھی اور ملک کا بھی دبدبہ اور وقار ہوتا ہے. اس سے غلاموں کی عید تو ہے ہجوم مومنین، کٹھے ہو گئے، بس شور شر کر دیا. ان کا کوئی تصور کامل نہیں ہوتا، غلامی کے اندر کوئی عید اچھی نہیں ہوتی، یہ آزادی کے ساتھ ہی مناسبت رکھتی ہے. بہرحال عید کا مفہوم خوشی کے ساتھ ملا ہوا ہے. خوشی کے ساتھ جو چیز پلٹ کر آئے اس کو، اس دن کو عید کہا جاتا ہے. اور یہ خدا کی کوئی نعمت اور انعام نصیب ہو وہ زیادہ مناسب ہے وہ دن. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی اور وہ اتوار کا دن تھا، اسی لیے نصارہ نے اس اتوار کو اپنے لیے ایک مقدس دن شمار کر لیا ہے، اسی کو ایسا سمجھتے ہیں جیسا کہ ہم جمعے کے دن کو مقدس خیال کرتے ہیں۔ تو درخواست کی مسیح علیہ السلام نے کہ وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے، اگلے تو وہی جو وہاں موجود ہیں، پچھلے بعد میں آنے والے بھی اس دن میں خوشی اور سرور محسوس کریں کہ اس دن میں ہم کو اللہ تعالیٰ کا انعام ملا تھا، جیسا کہ عرفے کا دن ایمان والوں کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے اور جمعے کا دن بھی ایمان والوں کے لیے کہ اللہ کی عظیم عبادت ادا کرتے ہیں اور اجتماعیت ان کی ظاہر ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے وہ خوشی کا عید کا دن ہو۔ وہ آئے تم من کا، اور اے ہمارے پروردگار تیری جانب سے ایک نشانی ہو، تیری قدرت کاملہ اور حکمت بالغا کی نشانی ہو، کیونکہ یہ معجزانہ طریقے پر اس کا ظہور ہوگا۔ ورزقنا، اور ہم کو روزی بھی عطا فرما، اس کے بھی ہم خواہش مند ہیں کہ ہم کھائیں، ہمیں ضرورت بھی ہے۔ وانت خیر الرازقین، تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے، تو ہی رزاق ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین، خیر الرازقین، سب سے بہتر روزی عطا فرمانے والا، روزی کی جملہ اسباب تیرے قبضہ قدرت کے اندر ہی ہیں۔ یہ دعا کے الفاظ ہیں، مسیح علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، اور اس کے جواب میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا، قال اللہ انی منزلہا علیکم، میں اس کو اتارنے والا ہوں تم پر، لیکن اگر کسی نے ناشکر گزاری کی تو میں سخت ترین سزا دوں گا اس کو، یہ بھی ساتھ فرما دیا، میں اتارنے والا ہوں اس کو تم پر، اس کے بارے میں کہ یہ دسترخوان عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر، حواریوں کے درخواست پر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر نازل ہوا یا نہیں، اس کے اندر مفسرین کرام کا اختلاف ہے۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس کے شاگرد فرماتے ہیں کہ نازل نہیں ہوا، جب اللہ نے آگے یہ تنبیہ فرمائی تو حواری ڈر گئے اور خاموش ہو گئے، انہوں نے یہ بات چھوڑ دیا خیال کہ کہیں مبتلا نہ ہو جائیں مصیبت کے اندر۔ لیکن اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ دسترخوان نازل ہوا۔ شاہ عبد القادر صاحب جو مفسر قرآن رحمت اللہ علیہ، وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کرنا، منزلہا علیکم کہنا، یہ اس واقعہ کا ذکر کرنا حکمت سے خالی نہیں ہے، یعنی یہ یقیناً نازل ہوا ہے یہ۔ اور ترمذی شریف کے اندر ایک ضعیف روایت کے اندر اس کا ذکر آتا ہے، اسی سورہ مائدہ کی تفسیر میں عمار بن یاسر کی روایت ہے کہ دسترخوان نازل ہوا آسمان کی طرف سے، اس میں گوشت تھا، روٹی تھی، یہ ذکر کیا ہے۔ روایت یہ ضعیف ہے، اتنی طاقتور مضبوط روایت نہیں ہے، لیکن ہے فی الجملہ منزلہا کے الفاظ کے ساتھ کچھ مناسبت رکھتی ہے، اور بہت سے مفسرین کرام یہی ذکر کرتے ہیں کہ یہ دسترخوان نازل کیا گیا۔ امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ جو بھی بڑے عظیم مفسر قرآن ہیں، وہ بھی یہی لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دسترخوان نازل فرمایا۔ نازل ہونے کی کیفیت بھی ذکر کی ہے، سب تفسیری روایتوں کے اندر ہے، قرآن میں اس کی اور وضاحت نہیں ہے، نہ کسی صحیح حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، یہ تفسیری روایات کے اندر ہی یہ باتیں ملتی ہیں، یقین سے نہیں کہا جا سکتا، معذ قرینے کے طور پر یہ سمجھا جا سکتا ہے یہ سب غیر معمولی باتیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نیچے داخل ہیں. جس طرح چاہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے ساتھ ظاہر فرمائے. اتوار کا دن تھا, عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو بادل نمودار ہوئے, ہے یہ سب بادل ہوتے ہیں, ان بادلوں کے اندر اللہ کے فرشتے وہ دسترخوان لائے, لا کر یہاں رکھ دیا. اس پر کیا تھا؟ اس پر روٹیاں تھی اور تلی ہوئی مچھلی تھی, سرکا تھا, نمک تھا, سبزیاں تھی, زیتون کا تیل تھا. آئے مختلف چیزوں کا ذکر ملتا ہے, مختلف قسم کی ترکاریاں تھیں اور روٹیاں تھیں. کتنی روٹیاں تھیں؟ پانچ تھی یا سات تھی. مچھلیاں تلی ہوئی تھی, کتنی تھی؟ پانچ تھی یا سات تھی. بہرحال اور کچھ یہ باقی چیزیں تھیں. اور عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر دسترخوان کھولا اور پھر اس کے کھانے کی اجازت دی. لوگوں نے کھایا, بہت لوگوں نے کھایا, بے شمار لوگوں نے اس طعام میں سے کھایا. اس کے لطف اور لذت کا تو مزہ وہی لوگ جانتے ہیں جنہوں نے کھایا ہوگا. اور یہ پھر یہ دسترخوان نازل ہوتا رہا 40 دن تک. اور یہ فرماتے ہیں وقفے سے ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن, اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت یہ نازل ہوتا تھا اور پچھلے پیر یہ خود برخاست ہو جاتا تھا, اٹھ جاتا تھا. ابتدا میں سب کو کھانے کی اجازت تھی, اور اس کا خاصہ یہ تھا کہ جو کھائے گا, اگر غریب کھائے گا تو مالدار غنی ہو جائے گا, اگر بیمار کھائے گا تو صحت مند ہو جائے گا, یہ اس کا خاصہ تھا. تو کھاتے رہے وہ لوگ, لیکن اس کے ساتھ شرطیں لگی ہوئی تھی کہ دیکھو اب کچھ دن تو سب ہی کھاتے رہے اور اس کے بعد پھر یہ باب یہ حکم بھی آ گیا. حکم یہ آیا کہ اب اس میں سے کوئی غنی آدمی نہ کھائے, محتاج آدمی اور معذور آدمی ہی کھائیں. ایک شرط یہ تھی. دوسرا یہ ہے کہ اس کو کوئی ذخیرہ بنا کر نہ رکھے, ذخیرہ بنا کر نہ رکھے, بس وقت کے وقت پر اس کو کھا لو. رکھنا نہیں ہے جیسا کہ لوگ رکھ لیتے ہیں کہ اچھا صبح کھا لیں گے, مطلب ایسا نہیں, ذخیرہ نہیں بنانا. تو اب لوگوں نے ان شرطوں کی خلاف ورزی شروع کر دی. حکم تھا کہ محتاج لوگ کھائیں, اب دولت مندوں نے بھی کھایا, اور باز نہ آئے, روکنے کے باوجود بھی باز نہ آئے. اور ذخیرہ بنا کر نہ رکھنا, تو انہوں نے ذخیرہ, کل مثلا نہیں نازل ہوگا تو صبح کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ دیا, تو اس سے بھی باز نہ آئے. ممانعت کے باوجود اور تنبیہ کرنے کے باوجود, خبردار کرنے کے باوجود کہ خدا کا غضب بھڑکے گا کہ تم نے اپنی طلب سے غیر معمولی طریقے پر اس کو طلب کیا ہے اور اللہ نے اس کو ظاہر کیا ہے, معجزہ ہے, تو جو اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ گرفتار ہوگا, پکڑا جائے گا خدا کے غضب میں. لیکن وہ لوگ باز نہ آئے, تو نتیجہ وہی ہوا جو پہلے ہی خبردار کر دیا گیا تھا کہ جو آدمی ناشکر گزاری کرے گا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا. نتیجہ یہ ہوا کہ ان آدمیوں میں سے جو نافرمانی کرنے والے تھے اور ان شرائط کو توڑنے والے تھے اور ناشکر گزاری اور ناقدردانی کرنے والے تھے, ان میں سے 80 یا 83 آدمی ایسے ہوئے کہ اللہ تعالی نے ان کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دیا. یہ بدترین ذلت آمیز سزا تھی. مسخو قردتن و خنازیرہ, بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل ہو گئے. اور قانون یہی ہے کہ جن کی شکلیں مسخ کی جاتی ہیں ان کو زندہ نہیں رکھا جاتا, داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تجاوز کرنے والے زیادہ سے زیادہ 3 دن تک. حدیث میں یہی آتا ہے صحیح، جن کی شکلیں مسخ ہوئی 3 دن کے بعد ان کو ہلاک کر دیا گیا، صفحہ ہستی سے ناپید کر دیا گیا، 3 دن تک زندہ رکھا گیا، بعد میں زندہ نہیں رکھا گیا. تو بہرحال یہ سزا ان کو ملی کہ انہوں نے اس کی ناقدر دانی کی اور نا شکر گزاری کی. اب شاہ عبد القادر صاحب مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ جو نعمت انسان طلب کرتا ہے اپنی طلب سے وہ نعمت ملتی ہے، اور پھر اس کی ناقدر دانی کرتا ہے وہ شدید سزا کا مستحق ہوتا ہے، سخت سزا کا مستحق ہوتا ہے. انہوں نے خود طلب کی تھی یہ چیز اور پھر اس کی قدر دانی نہ کی، نہ شکر گزاری کی، اور حکم کی خلاف ورزی کی، شرطوں کو توڑا، تو اللہ کے غضب کا اور لعنت کا مستحق بن گئے یہ لوگ. تو جو نعمت طلب کرتا ہے آدمی اور پھر نا قدر دانی کرتا ہے تو سزا بھی سخت ملا کرتی ہے. تو یہ ہماری امت کے لیے بھی یہی بات ہے، یہ نہیں کہ صرف وہ پہلی امتوں کے لیے. مثلا ہماری امت اور ہمارے ملک کے لوگوں نے ایک بڑی نعمت کو طلب کیا، بڑی خواہش سے، بڑی قربانیوں سے کہ ہم کو آزادی مل جائے، ہمارا ملک بھی غیروں کے، کافروں کے پنجے سے آزاد ہو جائے. یہ بڑی نعمت تھی خدا کی، 150 سال سے یہ تقاضے ہو رہے تھے اور بڑی بڑی قربانیاں اس کے لیے بھی دی گئی تھی. یہ مطالبہ ہی تھا نا کہ ہمارا ملک آزاد، تو کیوں آزاد ہو، کس مقصد کے لیے؟ پہلے تو یہی کہتے تھے کہ ہم آزاد ہوگا تو اللہ کے احکام یہاں جاری کریں گے، نبی کے جو احکام ہوں گے ان کو جاری کریں گے، اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے. ہم عیسائی کے ماتحت تھے تو بڑی تکلیف پاتے تھے، بے حد انگریز ہماری اجتماعیت میں سخت دخل دیتا تھا، انفرادی احکام کو نہیں چھیڑتا تھا، کرتے رہو، اجتماعی احکام میں ذرا بھی نہیں چلنے دیتا تھا اور ذلیل بنایا ہوا تھا. تو آخر وہ عزت تو ملی مسلمان کو، لیکن کوئی قدردانی آج تک نہیں کی مسلمانوں کیا خدا کے احکام کو جاری کیا اس ملک میں؟ کمیٹیاں ہی بنتی رہیں، وعدے ہی ہوتے رہیں، بادشاہیں ہی بدلتی رہیں، مارشل لا جیسی تاغوتی احکام کی اطاعت ہو رہی ہے ہمارے ملک. تاغوتی، من یکفر بالتاغوت و یؤمن باللہ، اور ہر نبی کی ملت میں شریعت میں حکم تھا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، تاغوت سے اجتناب کرو، خدا کی اطاعت کرو. تو ہم تاغوتوں کے ہی پنجے میں پھنسے ہوئے ہیں، تاغوتی احکام جاری ہیں. کتنی ناقدر دانی ہے اس نعمت کی جو 200 سال سے مانگ مانگ کر قربانیاں دے کر لی. حق تو یہ تھا کہ اللہ کے احکام جاری ہوتے، نبی کے ارشادات کے مطابق یہاں فیصلے ہوتے، یہاں تعلیم ہوتی، یہاں لوگوں کے ذہن ادھر ڈالے جاتے. عیسائیت کا ہی زور مل رہا ہے، پاکستان بننے کے بعد پہلے جتنے عیسائی تھے وہاں سے کچھ 10-20 گنا زیادہ عیسائی پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، اور سوائے جھگڑے، فسادات، فرقہ بندی اور آپس کے اختلافات کے کچھ نتیجہ نہیں ملا. کیا آزادی کرنی، خدا کی اتنی بڑی نعمت. یاد رکھنا، غلامی جو ہے بڑا عذاب ہے، آزادی بڑی نعمت ہے اور فطری چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو جگہ جگہ تصور دیا ہے جنت